sunt tine, aproape ca Dumnezeu. Ai plecat de lângă mine, te-ai dus de la pieptul meu. Când credeam mândruț sunt tine, aproape ca Dumnezeu. Ai plecat de lângă mine, te-ai dus de la pieptul meu. Eu pe la o lume întreagă cu tine m-am lăudat. Când era lumea mai dragă, tu mândruț o mai lăsat, mă. Eu pe la o lume întreagă cu tine m-am lăudat. Când era lumea mai dragă, tu mândruț o mai lăsat, mă. Așa cum doreau ai tăi, care-s oameni cu putere, că-s bogați, dar sunt și răi. Știu că eu nu am avere, așa cum doreau ai tăi, care-s oameni cu putere, că-s bogați, dar sunt și răi. S-au dus la ai mei la poartă și le-au spus că mă plătesc. Că-mi dau bani, că nu vor ceartă, numai să te părăsesc, mă. S-au dus la ai mei la poartă și le-au spus că mă plătesc. Că-mi dau bani, că nu vor ceartă, numai să te părăsesc, mă. Și nevrute despre mine și-ai crezut. Nu te mai vreau mândru-te, sufletul ți l-ai vândut. Ți-au spus vrute și nevrute despre mine și-ai crezut. Nu te mai vreau mândru-te, sufletul ți l-ai vândut. Văd că așchia nu sare departe de al sau pop. Ți-ai pus dragostea în vânzare, eu rămân același om, mă. Dar când vor mai trece anii, mândr-o seama o să-ți dai. Că nu te încălzesc banii dacă dragoste nu ai, mai.